wiadomo, z najlepszym towarem i w takich cenach, że szkoda nie brać. Back to deal. Mediamarkt. Wbijaj do sklepów lub na mediamarkt.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 20 sierpnia, minęła 15. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Prokuratura bada sprawę drona, który spadł w kukurydze pod Łukowem. To dron wojskowy, tak zwany Wabik. Prezes Trybunału Konstytucyjnego pisze do władz USA, skarży się na rząd i Unię Europejską. Walka Krakowa z hałasem, uchwała antyhałasowa unieważniona, ale nadal obowiązuje. Dron wojskowy bez głowicy, który spadł pod Osinami koło Łukowa, to najprawdopodobniej tak zwany Wabik. Te informacje przekazało Polskiej Agencji Prasowej źródło zbliżone do resortu obrony. Obiekt eksplodował w nocy na polu kukurydzy. Sprawę wyjaśnia prokuratura w Lublinie. Na miejscu pracuje około 50 osób. Zaangażowane zostały wszystkie służby, pracuje bardzo wiele osób. Zależy nam na jak najszybszym wyjaśnieniu tej sprawy. Podzieliliśmy cały obszar ten sektorowo i skaner 3D, który nam na pewno ułatwi późniejsze odtworzenie miejsca zdarzenia. Dążymy do tego, żeby zebrać wszystkie ślady, przekazać je biegłemu. Powiedział prokurator okręgowy Grzegorz Trusiewicz. Według informacji PAP istnieją różne scenariusze co do pochodzenia maszyny. Mógł to być na przykład zabłąkany czy uszkodzony dron, który przyleciał na przykład zza białoruskiej lub ukraińskiej granicy, a jego niewielkie rozmiary i to, że poruszał się na niskiej wysokości, utrudniło wojskowym systemom jego wykrycie. Biuro Bezpieczeństwa Narodowego podało, że prezydent jest na bieżąco informowany o sytuacji związanej z incydentem. Prezes Trybunału Konstytucyjnego w piśmie skierowanym do amerykańskich władz skarży się na polski rząd i Unię Europejską. Bogdan Święczkowski zarzuca im ataki na instytucję, którą kieruje. Sprawa budzi polityczne emocje, o których Michał Fabisiak. W raporcie, który trafił m.in. do prezesa amerykańskiego Sądu Najwyższego, prezes Trybunału zarzuca rządowi podważanie niezależności sądownictwa. Michał Szczerba z Koalicji Obywatelskiej odpowiada, że są to kłamstwa i wytyka Bogdanowi Święczkowskiemu, że ten donosi na Polskę. Niszczą polską markę. Wysyłanie takich paszkwili przygotowanych przez upolityczniony Trybunał Konstytucyjny nie służy Polsce. W przeszłości PiS krytykowało obecnie rządzących za podnoszenie na forum międzynarodowym spraw wewnętrznych. Dziś wicerzecznik tej partii, Mateusz Kurzejewski, broni jednak działań prezesa Trybunału. Jest zasadnicza różnica pomiędzy domaganiem się podjęcia rezolucji w Parlamencie Europejskim, a wysyłaniem pism z informacją, do jakiego stopnia łamane są podstawowe przepisy prawa oraz konstytucja. Raport trafił do amerykańskich władz 9 czerwca. Na razie nie doczekał się odpowiedzi. Michał Fabisiak, Polskie Radio. Kraków nie składa broni w walce z hałasem. Uchwała antyhałasowa unieważniona przez sąd administracyjny nadal obowiązuje, bo wyrok jest nieprawomocny. Sąd uznał, że przepisy są nieprecyzyjne. O zakaz od lat zabiegali mieszkańcy centrum miasta i miejsce aktywiści, mówi Maciej Fijak z Akcji Ratunkowej dla Krakowa. Mamy nadzieję, że miasto pójdzie do Naczelnego Sądu Administracyjnego i będzie się biło o to rozwiązanie, bo ono jest po prostu niezwykle w Krakowie potrzebne. W Krakowie, który zmaga się z tą masową turystyką, zmaga się z takim charakterem taniej imprezy. Jest to jedno z narzędzi, które naprawdę pomaga ucywilizować sytuację. To taki mały kroczek w stronę cywilizacji. W uchwale nie ma norm hałasu podanych w decybelach, a kary mogą być uznaniowe, stwierdziła krakowska kongregacja kupiecka, która zaskarżyła uchwałę do sądu, mówi jej przedstawiciel Leszek Lejkowski. Jest bardzo nieprecyzyjna, nie określa, co to jest hałas, jak go mierzymy, czy rzeczywiście jest ten hałas. Żadnych danych, które mogłyby nam potwierdzić, że rzeczywiście jest potrzeba takiej uchwały, spowodował, że uchwała jest nieważna. Prezydent Krakowa zapowiedział, że uchwała nadal obowiązuje, bo wyrok jest nieprawomocny i Straż Miejska będzie egzekwować przepisy. ONZ alarmuje. W Strefie Gazy nie ma bezpiecznego miejsca dla dzieci. Według źródeł Hamasu od początku wojny życie straciło blisko 19 tysięcy dzieci. Liczba wszystkich ofiar przekroczyła 62 tysiące. Bombardowania i ostrzały izraelskiego wojska, głód, pragnienie, choroby i brak dostępu do pomocy humanitarnej. Tak wygląda życie dzieci w Strefie Gazy. Według UNICEF w ciągu ostatnich 5 miesięcy, odkąd Izrael jednostronnie zerwał porozumienie o zawieszeniu broni i wznowił ataki, średnio co miesiąc ginęło ponad 540 dzieci. A sytuacja będzie jeszcze gorsza, ponieważ Izrael zatwierdził plan podboju miasta Gaza. Około 1 miliona osób ucieka na południe regionu. Nie mają gdzie się schronić, domy pozamieniane są w gruzowiska. Obozy dla uchodźców, miejsca oznaczone flagami ONZ

prosto ze studia w Marrakeszu. Gedra Gedra zapowiada nowy album jeszcze pod koniec sierpnia. Gedra Gedra, czyli Abdellah Hasak, marokański producent, multiinstrumentalista, który w swoich nagraniach łączy elektroniczne brzmienie, sporo perkusji z nagraniami terenowymi, przede wszystkim z Maroka, z Tanzanii, z Gwinei. Ta nowa płyta to ma być afrofuturyzm, ale swoiście rozumiane coś kompletnie nowego, jeśli chodzi o ten styl i ten gatunek. Zobaczymy. Na razie brzmi to bardzo ciekawie. Gedra Gedra Mutant, taki tytuł będzie nosić nowa płyta tego artysty. Co dziś w tonacji, jak to w środy, proszę się przygotować na dobrą porcję nowości. To jasne, oczywiście zajrzymy do singli z roku 1985. Pojedziemy na kolonie francuskie. Pojawią się także starsze nagrania Casa McCombsa, którego najnowszy album tak bardzo nam się podoba. No i oczywiście nie zapominamy także o zespole Animal Collective. Leniwe, ale bardzo ładna kompozycja Animal Collective, Bodies on the Blackboard. Letnia środowa tonacja w Trójce, wciąż trwają wakacje, ponoć szykuje się nagły skok temperatury. Jak dla mnie może być, choć nie jestem entuzjastą tropików, chyba że są to oczywiście tropiki muzyczne. Choć dla niektórych druga połowa sierpnia to już koniec lata, tak jak w tym utworze. Thank you. Ten utwór zupełnie nie brzmi, jakby miał nadchodzić koniec lata. Tame Impala, End of Summer. Koniec lata natomiast to jest zapewne intensywny czas dla Davida Byrna, który zapowiada na 5 września nowy album Who is the Sky. Wiemy o tym doskonale, bo od pewnego czasu pojawiają się kolejne single tego artysty i kolejny Avangard już jest razem z nami. 5 września nowa płyta, a później gigantyczna trasa koncertowa. Bodaj od połowy września artysta rusza w trasę ponad 50 koncertów w Stanach Zjednoczonych, Nowej Zelandii i Australii. 12 lutego wyląduje w Europie, w Berlinie, by zagrać pierwszy europejski koncert. Ponad 20 koncertów. Tyle tylko, że David Byrne zaczyna od Berlina i niestety nie kieruje się na wschód, tylko wyłącznie na zachód. I saw a woman in a leotard. Now I'm not sure how I feel about the avant-garde. Now I like the idea, the politics too, but I'm not really sure if that means that it's good. I wanna go. Ponoć piosenka zainspirowana wystawami różnymi awangardowymi i nie tylko. David Byrne, trzecia zapowiedź płyty Who is the Sky, która pojawi się 5 września. I tutaj David Byrne idealnie połączył mi się z naszym cyklem, czyli z zaglądaniem do singli z roku 1985, bowiem w sierpniu, dokładnie, w sierpniu pojawił się nowy singiel zespołu Talking Heads and She Was. To może nie był aż tak wielki przebój, 54. miejsce na liście Billboardu i 17. w Wielkiej Brytanii, ale dziś cały czas ten utwór brzmi znakomicie. Sierpień 1985 roku, And She Was, to był kolejny singiel zespołu Talking Heads. Myślę, że akurat w tym przypadku to te listy przebojów i miejsca są dość zwodnicze. Ważne, że utwór znakomity i po latach brzmi świetnie. I proponuję, byśmy pozostali cały czas w roku 85 i cały czas jeszcze w sierpniu, ponieważ dokładnie w tym samym czasie pojawił się nowy singiel i nowa piosenka Marka Almonda. I to jest, myślę, utwór, o którym dzisiaj już całkowicie zapomnieliśmy. Stories of Johnny. Make the world bright today. Try play, yeah. But people, they don't really listen, their smiles are the keys to the prison. I call on the angel to hold by her softly, they'll always remember. Stories of Johnny, try hard to make my anger go away, yeah. My anger can go away. Try hard to make my money last a day. Make my money no last a day. Try hard to keep away the pain, stop the rain. Try hard to fly a thousand miles away. But people, they don't really listen, they're smart. Stories of Johnny. Najpierw singiel w sierpniu 1985 roku, a zaraz później we wrześniu cała płyta. Mark Almond, który próbował odnaleźć swoje miejsce już pod zespołem Soft Cell. To teraz czas na gentlemana, którego zapowiadałem na początku naszego spotkania. Państwo wiedzą, jego płyta Interior Live Oak to jedna z naszych najważniejszych płyt w tym tygodniu, a poza tym znakomity album to Cass McCombs, amerykański autor, kompozytor, gitarzysta, no człowiek wielu talentów, który troszeczkę kazał poczekać na tę nową płytę, ale warto było poczekać, to jedno. A poza tym mam wrażenie, że ostatnio nieco o nim zapomnieliśmy, mimo że płyty wydaje dość regularnie. Od 2003 roku i teraz proponuję cofnąć się do roku 2009. Cass McCombs i Karen Black. Not my dream girl, you're not my reality girl, you're my dreams come true girl. Jess McCombs i Karen Black. On skromny muzyk, autor, gitarzysta i wielka hollywoodzka gwiazda Karen Black. Tak poznali się w roku 2009. Zarejestrowali ten utwór Dreams Come True Girl, który trafił na jedną z płyt Cassa McCombsa i wówczas się zaprzyjaźnili, utrzymywali kontakt, nawet planowali nagrać całą płytę, ale nic z tego nie wyszło. Jak się później okazało, zarejestrowali dwa utwory, znaczy Karen napisała tekst, Cass McCombs napisał muzykę, ale gdzieś to przepadło w archiwach i dopiero po śmierci aktorki w 2013 roku Cass McCombs przygotował specjalną płytę Dreaming of You 1971-76 z różnymi utworami aktorki i wokalistki i tam na tej płycie właśnie znalazły się te próby już wyczyszczone, ostatnie dwie próby Karen Black i Cassa McCombsa. Między innymi utwór Wish I Knew the Man I Thought You Were. Burning Irish face and ask you to change. Trochę chyba zapomniana dzisiaj historia, a jakże piękna, kontaktu Karen Black i Cassa McCombsa. Ona napisała tekst, on właściwie opracował ten tekst muzycznie, jak sam powiedział. Wspólnie wówczas nagrali jeszcze jeden utwór i niestety później, po kilku miesiącach, artystka, aktorka zmarła. Ale dzięki tym kontaktom Cass McCombs otrzymał od męża Karen całe pudło z nagraniami z początku lat 70. No i później mógł pracować nad tą kompilacją, która ukazała się już po śmierci artystki. No, no, no, no, no, no, no. Nom, nom, nom, nom, rien de rien. Non, non, je ne regrette de... Kolonie, kolonie w finale dzisiejszej tonacji. Jak to zwykle bywa, z wielką przyjemnością sięgam po nagranie Françoise Bré. Ich nowych nagrań tej artystki nie ma ostatnio tak wiele. Zatem z płyty, która ukazała się w ubiegłym roku, wybieram utwór MPP na pożegnanie dziś. Katarzyna Fis-Wojtkowska i Jacek Hawryluk, bardzo dziękujemy. Od 16:00 Aneta Wtoniuk.